السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 1129 ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ کسی مسلمان کی بھی برائی نہ کیجئے یہ بدترین سود ہے بدترین سود اپنے مسلمان بھائی کی بے عزتی کرنا ہے اب حدیث سنیے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدترین سود اپنے مسلمان بھائی کی آبرو ریزی کرنا ہے یعنی اس کی عزت کو نقصان پہنچانا ہے چاہے کسی طریقے سے ہو مثلا غیبت کرنا حقیر سمجھنا رسوا کرنا اس کے بعد اس کو گالیاں دینا وغیرہ وغیرہ وغیرہ یہ حدیث طبرانی میں بھی ہے اور یہ حدیث جامع صغیر میں بھی ہے تھوڑا سی تشریح سن لیجئے مسلمان کی آبرو ریزی کو بدترین سود اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جس طرح سود میں دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے پر لے کر اسے نقصان پہنچایا جاتا ہے اسی طرح مسلمان کی آبرو ریزی کرنے میں اس کی عزت کو نقصان پہنچایا جاتا ہے اور چونکہ مسلمان کی عزت اس کے مال سے زیادہ محترم ہے اس وجہ سے آبرو ریزی کو بدترین سود فرمایا گیا ہے یہ تشریح بہت ذہن میں رکھنا واٹس اپ کے ذریعے سے کسی مسلمان کو ذلیل کرنا واٹس اپ کے ذریعے سے کسی مسلمان کی برائی کرنا یہ ہرگز مناسب نہیں ہے اللہ کو کیا جواب دیں گے ہم یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے آج کل واٹس اپ پر مسلمانوں کی بھی عزتی بہت کرتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے اس گناہ سے بچیے اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وَفُجَاءَتِ نِقْمَتِكَ وَمِن جَمِيعِ سَخَطِكَ میں اس کا مختصر ترجمہ کر دیتا ہوں ترجمانی کر رہا ہوں یہ حدیث کی دعا ہے اے اللہ جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہے وہ مجھ سے چھین مت لینا اور اے اللہ تیرا عذاب مجھ پر مت نازل کرنا تو مجھ سے ناراض مت ہونا اور جو عافیت تو نے مجھے دی ہے وہ عافیت بھی مجھ سے مت چھین لینا تو مجھ سے ناراض مت ہونا جو مال تو نے مجھے دیا ہے عافیت دی ہے صحت دی ہے اسے میرے پاس تو برقرار رکھنا تو کبھی بھی ناراض مت ہونا یہ میں نے ترجمانی کر دی ہے ترجمانی سمجھا دیا اوپر والی جو دعا ہے دعا تو حدیث کی ہے لیکن مکمل ترجمہ نہیں کیا ہے بس خلاصہ کلام یہ جو کچھ تو نے نعمتیں دی ہے مجھ سے مت چھین لینا اور اللہ تو ناراض مت ہونا تیرے تیور نہ بدلے بس یہ ہے تیرے تیور نہ بدلے تو ہمیں تیری مسجد میں سے نکال مت دینا تو ہمیں تیرے دین میں سے نکال مت دینا اس میں برقرار رکھنا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین